شوگر کے اسباب اور اس کا علاج ارشاد فرما دیں. شوگر کو کہتے ہیں شکر کو, مٹھاس. یہ مرض زیادہ تر جو لوگ محنت نہیں کرتے, بھاگ دوڑ نہیں کرتے, گدیلے پہ چڑھ کے بیٹھے رہتے, کھا کے بھی بیٹھ جانا ہے, پی کر بھی بیٹھ جانا ہے, تو جو جن کی زندگی طرح بیٹھے بیٹھے گزرتی ہے, ایک تو ان کو شوگر جلدی ہوتا ہے عموماً. چائے کی کثرت کرنے والے یہ پھنس جاتے ہیں, چائے میں چینی ہوتی ہے تو چینی بھی عادت لوگوں کی دیکھیے کہ خوب میٹھی چائے پیتے ہیں, جس کو میں مطلب گرم شربت کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں. اسی طرح ٹھنڈی بوتلیں زہر ہیں, زہر. ان پر تو سچی بات ہے کہ بین لگنا چاہیے, اتنا خطرناک ہے. یہ ایک ٹھنڈی بوتل بظاہر اتنی چیز ہوتی ہے, تو ڈاکٹر نے بتایا تھا مجھے, یاد پڑتا ہے کہ اس میں 7 چمچ چینی ہوتی ہے اس میں. اور ایک اسلامی بھائی کو میں جانتا ہوں, اپنے اسلامی بھائی ہیں مامے والے, وہ بےچارے بوتلیں کافی کا تو بہت شوقین ہیں بوتل کی, کیونکہ بظاہر اتنی مٹھاس نہیں ہوتی, تو اور فلیورز وغیرہ ہوتے ہیں, تو وہ بےچارے بوتل اتنے شوق سے. پھر شوگر چیک کروائی تھی, 400 سے اوپر چلی گئی. حالانکہ نارمل شوگر ہمارے یہاں کراچی باب المدینہ کراچی کے لیبورٹریز میں عموماً یہ دیکھا ہے کہ 80 اور 110 120 کے درمیان اس کی نارمل رینج ہوتی ہے. اب اگر 120 نارمل رینج ہے یا 110, تو 110 یا 120 سے جو اوپر گئی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو شوگر کا مرض نہ ہے, 400 ہو جانا, پھر کسی کو 450, 500. جب اتنی بڑھتی ہے نا, تو پھر کوئی عضو بیکار ہو جاتا ہے, کبھی آنکھیں چلی جاتی ہیں, کبھی دماغ مفلوج ہو جاتا ہے, ہاتھ بیکار ہو جاتا ہے, پاؤں بیکار ہو جاتا ہے, پوری باڈی بیکار ہو جاتی ہے, پڑ جاتا ہے بستر میں, قبر میں بھی جانا پڑتا ہے اس کو, جلدی جلدی مر جاتا ہے. ایک صاحب کو میں جانتا ہوں, بےچارے شوگر ہو گیا تھا لیکن پرہیز ہی نہیں فرماتے تھے, تو ٹانگ میں زخم ہو گیا, زخم پھر آسانی سے بھرتا نہیں شوگر والے کا, نہیں بھرا زخم, یہاں تک کہ پاؤں اس کا سڑ گیا اور ان کا پاؤں کاٹ دیا گیا, بےچارے پاؤں سے معذور ہو گئے. پھر ویل چیئر پہ چلا کے میرے پاس لے آئے تھے ایک بار کام کروانے کے لیے. اس طرح مطلب یہ کہ میٹھی ڈش جو گھروں میں کھائی جاتی ہے بہت کھائی جاتی ہے, میٹھی ڈش بھی بنانے کی کک سب کو نہیں, آنکھیں بند کر کے مٹھیاں بھر بھر کے چینی ڈالی جاتی ہے. چینی یہ میٹھا زہر, اگر آپ اس کو یہ کہیں تو شاید زیادہ مبالغہ نہیں, اتنی میٹھی ہوتی ہے کہ الامان. اگر میٹھی ڈش بنانی ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ جتنی چینی ڈالتے ہیں اس سے آدھی کر دیں, پھر بھی میٹھی ڈش بن جائے گی, بہت اچھی بن جائے گی. کوارٹر کر دیں تب بھی گزارا ہو جائے گا. اور بعض میٹھی ڈشیں اس ٹائپ کی بھی ہیں, میٹھی جو کھائی جاتی ہیں وہ بغیر چینی کی بھی کھائی جاتی ہیں. یہی دودھ ہے, دودھ کو آپ ضروری کہ چینی ڈال کے پئیں, آپ بغیر چینی کے بھی پئیں تو دودھ چل جاتا ہے, اور دودھ جو ہے اس میں خود مطلب چینی ہوتی ہے, قدرتی طور پر مٹھاس ہوتی ہے, بہت کم مقدار میں ہوتی ہے مگر ہوتی ہے. لیکن اس پر اس میں چینی ڈالتے ہیں. اسی طرح پھل, گھر میں جو کچالو بناتے ہیں پھلوں کا, اس میں آپ کو ہو سکتا ہے نہ پتا ہو, اتنا اتنا بہنوں کو پتا ہوتا ہے, وہ چینی ڈالتی ہے, مسالہ ڈالتی ہیں, پھر مٹھی بھر کے چینی ڈالتی ہے چمچے بھر کے, وہ آپ کو تو وہ بہت لذیذ لگتا ہے, لیکن وہ بس زہر آلو دیکھ کر آتے. سب کے لیے یہ مٹھاس مضر نہیں ہے, مٹھاس کی بھی خون میں ضرورت ہوتی ہے, جیسے 80 سے اگر 80 ہے، اگر 80 اور 100 کے درمیان ہے مثلا، تو 100 سے اوپر نہ جائے، اسی طرح 80 سے نیچے بھی نہیں آنا چاہیے. لیکن عموماً اتنی شوگر تو مل ہی جاتی ہے، پھل میں شوگر ہوتی ہے، سبزیوں میں ہوتی ہے، چاول میں ہوتی ہے شوگر، بہت ساری سبزیوں میں ہوتی ہے، ہر سبزی میں ہونا ضروری نہیں ہے. اسی طرح بہت سارے پھلوں میں، پھل تو بہرحال تقریباً وہ اس میں مٹھاس ہوتی ہے، یہاں تک کہ کھٹے پھل میں بھی غالباً مٹھاس تو ہوتی ہے، جیسے موسمبی، سنترا وغیرہ، اس میں مٹھاس کا بھی مطلب عنصر پایا جاتا ہے. تو اس لیے مطلب میٹھی چیزوں سے بچے تو اچھا ہے. بلکہ میں نے ایک آرٹیکل میں پڑھا تھا کہ جوانی ہی سے مٹھاس اور چکناہٹ سے پرہیز ہی کرو تو آگے تمہاری عمر جو ہے وہ صحت مند گزرے گی. اس لیے کہ مٹھاس سے یہ شوگر کا خطرہ اور ہو رہا ہے، دھڑا دھڑ ہو رہا ہے. یہاں بیٹھے ہوں گے کتنے بےچارے شوگر کے مریض، تو یاد کر رہے ہوں گے میری یہ باتوں کو کہ ہاں میں چائے بہت پیتا تھا، کوئی سوچتا ہوگا میں خوب بوتلیں چڑھاتا تھا، بوتل گھس گئی خون میں، اب اس سے اب نہیں نکلتی، ایک بار چڑھ گئی پھر جاتی ہوں. عمر بھر پرہیز کرو، اور زیادہ اگر مزید چڑھ گئی تو پھر انسولین کے انجیکشن لگانے پڑتے، بعضوں کو بیچاروں کو دو دو انجیکشن لگانے پڑتے، روز ڈیلی لگانے پڑتے. جس انجیکشن نہیں لگایا اس دن شامت آئی، طبیعت ایسی خراب ہوتی ہے کہ وہ چیم بول جاتا ہے. سفر میں، ہزار میں، ہر جگہ اس کو انجیکشن تو ساتھ ہی رکھنا ہوگا. اور اب یہ کہ انجیکشن کے لگانے والا روز روز کہاں ڈھونڈے آتے، تو پھر ایسوں کو خود سیکھنا پڑتا ہے انجیکشن لگانا، اپنے آپ کو خود ہی اپنے ہاتھ سے انجیکشن مارنا پڑتا. اسی طرح چکناہٹ، ویجیٹیبل گھی آج کل بہت عام کھایا جاتا ہے. یہ ویجیٹیبل گھی تو صحیح بات ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے، بہت ہی خطرناک ہے. آج یہ بتائیے کہ کوئی ایک بھی، شاید آپ میں سے اتنے سارے صاحب مجھے سن رہے ہیں اس وقت، کوئی ایک بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا پیٹ ویل سیٹ ہے. شاید کوئی بھی دعویٰ نہیں کرے. بچوں کے پیٹ بھی خراب ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو جو بال بچے دار ہیں ان کو پتا ہے. تو یہ شاید اس کی ایک بڑی وجہ ویجیٹیبل گھی ہے. ہر گھر میں اس کا یوز ہے، آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس میں ویجیٹیبل گھی کا استعمال نہ ہو، اور شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کا پیٹ درست ہو. تو انشاءاللہ احتیاط فرمائیں گے، گھروں میں سمجھا دیں گے کہ چلو ٹھیک ہے. اگر وہ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سورج مار کا ایک تیل آتا ہے، یا وہ کارنائل بنام کورولی اگر خالص ملے تو، خالص یہ بھی نہیں ملتے آج کل، مشکل یہ بھی ہے. کورولی آئل وغیرہ بھی میں بھی مطلب بہرحال احتیاطیں کرتا ہوں، مجھے تو اس طرح کی ضرورت بھی ہے، تاکید بھی ہے مجھے کہ میں گھی سے بچوں، تیل سے بچوں، مٹھاس سے بچوں. شوگر نہیں ہے مجھے الحمدللہ، شوگر تو میری بہت نارمل ہوتی ہے، اس لیے کہ میں بہت اس سے احتیاط کرتا ہوں شوگر سے. لیکن بہرحال کچھ اور مسائل ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے مجھے مٹھاس نقصان دیتی ہے، تو میں تھوڑا تھوڑا استعمال کرتا ہوں، مٹھاس ہے، چکناہٹ ہے، جتنا بچ سکتا ہوں کوشش کرتا ہوں بچتا ہوں. اور اپنی جو ٹیسٹ وغیرہ کروا کر تو نظر رکھتا ہوں اس پر کہ کوئی مطلب ہے نہیں کہ اوور لمٹ نہ ہو جائے. بعض اوقات بڑھتا ہے جو ممنوع چیزیں ہیں، لیکن اس کو پھر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں پرہیزی کے ذریعے، میڈیسین کے ذریعے. تو اپنے وجود پر نظر رکھنی چاہیے. اب یہ ہر ایک کو اتنا مطلب ہے نہیں کہ شعور نہیں ہوتا، پھر اچانک مطلب وہ ڈھل جاتا ہے. تو آپ بولیں گے کیسے ہو، اس کا میرا مشورہ ہے، آپ کی مرضی ہے کریں گے تو نہیں شاید آپ، لیکن مشورہ یہ کہ اس کے ٹیسٹ آتے ہیں. ہر صحت مند عیسائی بھائیوں کو بھی ڈاکٹروں کے مطابق تو جو ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ 6 مہینے میں کرنا چاہیے، لیکن چلو آپ 6 مہینے میں نہ سے ایک سال میں ایک بار کر لیں. اور اس کے ٹیسٹ کے نام بتاؤں گا تو ابھی مجھے سارے یاد بھی نہیں ہے، نہ آپ کو یاد رہے. اس میں مطلب بعض لیبورٹری، بلکہ کیا ہر لیبورٹری کو پتا ہوتا ہے غالباً، تو کوئی اچھی سی لیبورٹری ہے اس پر جا کر کہے کہ مجھے سارے ٹیسٹ کروانے، تو وہ آپ کے بلڈ لے کر مختلف جو ٹیسٹ، جس کا مطلب یہ کہ امکان ہوتا ہے، جیسے شوگر کا امکان ہوتا ہے، بعضوں کا پتہ نہیں چلتا، بعد کولیسٹرول کا تو بالکل پتہ نہیں چلتا. ٹرائگلیز رائٹ یہ بھی خطرناک مطلب چیز ہے خون میں, جو مطلب یعنی کہ آپ نے سنا ہوگا بائی پاس کا آپریشن کرواتے ہیں, یہ اس سے بائی پاس کا آپریشن کرنا پڑتا ہے. خون کی نسوں کے اندر یہ جم جاتا ہے دیواروں پہ گارے کی طرح, ہوتی ہے چربی ہے, اور یہ چینی سے بڑھتا ہے, چینی سے بڑھتا ہے, چکناٹ سے بڑھتا ہے, یعنی مٹھاس سے بڑھتا ہے. اچھا اسی طرح مطلب یہ کہ یورک ایسڈ ہے جو گردوں کو ڈیمیج کرتا ہے, جلدی امراض پیدا کرتا ہے, خارشیں چل رہی ہیں اس کو پتہ ہی نہیں بےچارا مرم رگڑے جا رہا ہے, اس کو چاہیے کہ یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کروا لیں کہ کہیں یورک ایسڈ تو نہیں بڑھ جائے, تاکہ یورک ایسڈ کو کور کرے گا تو خارش خود ہی دور ہو جائے گی, تو اصل جڑ کو پکڑا جائے. تو اس طرح مطلب یہ کہ میرا خیال ہے کہ اگر کسی لیبورٹری والے کو آپ کہیں گے نا کہ مجھے سارے ٹیسٹ کروانے تو غالباً وہ کر دے گا آپ کے, تو یہ سارا آپ کو مطلب یہ کہ دے دے گا وہ ٹیسٹ کر کے اس کا ریزلٹ, اور آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیجئے دکھا کے اس کو. بھائی ڈاکٹر چالو نہیں ہونا چاہیے, ڈاکٹر اس کا اچھا ہو جو ان چیزوں کو سمجھتا ہو. ہر ڈاکٹر اتنا مطلب اس کو سمجھتے نہیں ہے, وہ آپ کو تھپکی دے کر بھگا دیں گے. لیکن مطلب میں اس ذہن کا ہوں کہ اگر ہائرلی نارمل بھی ہو نا تو پھر بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے کہ ہائرلی نارمل میں نے ڈیڈ لائن تک پہنچا ہے, ان قریب یہ کودے گا. عام ڈاکٹر اس کو بولے گا کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بس پرہیزی شروع کر دینی چاہیے. میڈیسن بے شک نہ لے جہاں تک چلے, پرہیزی سے کام چلا کہ دوا جو ہے نا یہ نقصان دہ ہوتی ہے. بہرحال میں بہت دور نکل گیا, لیکن یہ اچھے اچھے مدنی مشورے تھے, اور انشاءاللہ اس کا بھی مجھے ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل. تو شوگر کا مجھے تو سوال کیا گیا تھا, شوگر جو ہے مطلب تو اس کے لیے بہت احتیاط کریں, میٹھی ڈشیں اپنے گھروں میں کم کروا دیں. اس طرح بہنوں کو بھی ہو جاتی ہے بیچاریوں جو پھر کسی کام کی رہتی نہیں ہو. شوگر جس کو ہو گیا اس کو بچنے کے لیے روحانی علاج بھی ہیں, مثلا پارا پندروا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80, ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ قرآنی دعا تقریباً ڈھائی ماہ تک بلا ناغا روزانہ صبح و شام تین تین بار, اول و آخر تین تین بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیئیں, انشاءاللہ عز و جل شوگر کی بیماری میں فائدہ پائیں گے. طبی علاج دیسی بڑی الائچی, وہ کالے رنگ کی بڑی الائچی آپ نے بریانیوں میں دیکھی ہوگی, بڑی الائچی کے اندر سے دانے نکال کر روزانہ صبح و شام پانچ پانچ دانے چبا لیا کریں تا حصول شفا, انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ نظر آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل. مگر بات وہی ہے کہ پرہیز, سو دوا کی ایک دوا پرہیز ہے, پرہیز نہیں کریں گے تو پھر کام نہیں چلے گا. اگر شوگر کا مریض شوگر بڑھانے والا شوگر بڑھانے والی غذائیں ختم کر دیں, ورزش کرے, پیدل چلے, پیدل بھی تو نہیں چلتے نا, بیٹھے بیٹھے بس کھایا اور بیٹھ گئے, کھایا اور بیٹھ گئے, کھایا اور سو گئے, پھر شوگر کولیسٹرول جو بھی جس کو راستہ ملے گا وہ خون میں چلا جائے گا. اور کولیسٹرول تو اتنی خطرناک چیز ہے کہ وہ تو ڈائریکٹ دل پر مطلب میں لے کے اٹیک کرتی ہے. اور کولیسٹرول بھلے آپ چیک نہیں کرواتے, میرا خیال ہے آپ میں سے کئی ایک کو ہوگا, اس لیے کہ مطلب کھانے کے بعد ورزش نہیں ہے, ویجیٹیبل گھی سب کھاتے ہیں, الٹی سیدھی چکنی چیزیں بازار کی, مٹھائیاں بازار کی, تو وہ بھی بس ایک طرح کا پوائزن ہی ہے جو دیکھا جائے تو. یعنی کہ صحت کش اشیاء ہمارے یہاں بہت اس کا استعمال ہے, کباب سموسے جو بازاری ہیں, یعنی کہ مطلب یہ سب نقصان دہ ہیں, اب سامنے آ جاتے ہیں تو آدمی کا من للچاتا ہے, لیکن کم از کم ان کو مطلب حاصل تو نہ کریں. کھانا ہی ہے تو ٹھیک ہے, گھر کی چیز پھر بھی مطلب انہیں غنیمت ہوتی ہے, جبکہ وہی جو میں نے عرض کیا کہ گھی سے بچے اور چینی کم سے کم استعمال کرے, ذہن نصیب چینی کے بجائے شہد استعمال کرے, میں تو الحمدللہ چائے میں حتی الامکان شہد استعمال کرتا ہوں. قرآن پاک میں شہد کو شفا قرار دیا گیا ہے, فی ہے شفاء للناس الحمدللہ. اب یہ کہ ہر ایک شہد استعمال نہیں کر سکتا, بڑا خاندان ہے, یہ نہیں کہ ایک آدمی چلو اپنے لیے تو پھر بھی شہد استعمال کر سکتا ہے, چائے میں آدھی چمچ ڈال کے گزارا ہو گیا. اب فیملی کے لیے روزانہ شہد کی بوتلیں کہاں سے لائیں, بہت مہنگی ہوتی ہیں. اور یہ بھی ستم بالا ستم کہ شہد بھی خالص بہت کم ملتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.